ინა გადაცემა იყო ძალიან მაგარი გადაცემა. ინა გადაცემაზე უკეთესი გადაცემის გაკეთება თუ შესაძლებელი იქნებოდა, რაც ვერ წარმომედგინა მე პირადად თავიდან. აი, არ ვიცი რა, მარტო მე არ აღმინიშნავს, რომ ეს მაგარი გადაცემა იყო. ვიჭებმა ყველამ თქვენს, რათომ მითხრა ეს საუბარში, თვით აი დასარტყამ ინსტრუმენტებზე გიამაც კი აღნიშნა, რომ ეს იყო ძალიან მაგარი გადაცემა და აი ყველამ აღნიშნა, რომ ამაზე მაგარი გადაცემის გაკეთება თუ შეიძლება, აი არ ვიციო ყველამ თქვა. მაგრამ როგორც იტყვიან, კაცი ბჭობდა, ღმერთი იცინოდაო და აი თურმე ახლა შემოვედი და ახლა რაღაცნაირად ვგრძნობ, რომ დღეს აი აქ ამ სტუდიაში შედგება ძალიან მაგარი გადაცემის ჩაცმა. ძალიან მაგარი, ალბათ შეცდომა იქნება ამის თქმა. ძალიან მაგარი გადაცემა, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ქონდა უკვე. წინა გადაცემა იყო ძალიან მაგარი. დღეს იქნება, რა ვიცი, შესანიშნავი გადაცემა იქნება დღეს. აი, იმდენად შესანიშნავია დღევანდელი, ღამიშოს დღევანდელი გამოშვება, რომ აი ვინმე რომ მოვიდეს და რომ შემოთავაზოს, რომ აი მილიონს გაძლევო და ეს გადაცემა არ ჩატერო, მე რას ვიზავ ხარ? ნუ რა თქმა უნდა, ხო ვიცი მე რომ შესანიშნავი იქნება დღევანდელი გადაცემა, რა თქმა უნდა არ დავთანხმდები, იმიტომ რომ ვიცი რომ შესანიშნავია დღევანდელი გადაცემა. თან არავინ არ გამოჩენილა, რომ მილიონი შემოეთავაზებინე ამაში. ნუ რომ გამოჩენილიყო, მე გეტყვით, რომ იმდენად შესანიშნავია დღევანდელი გადაცემა, რომ მე არ მეგულება ერთი ადამიანის კი, რომელიც ესე იგი დღევანდელ გადაცემაზე არ გაიცინოს. გამარჯობა. ინა გადაცემას რაც შეეხება, ესე იგი ძალიან ბევრმა გვითხრა, რომ ეს იყო ძალიან მაგარი გადაცემა, განსაკუთრებით მოგვეწონა ვიდეო ბითები. მე ჩემი მხრივ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ იყო ვიდეო ბითები, ეს იყო ესე იგი პირდაპირი ჩართვები უკრაინიდან. და გახსოვთ ალბათ, აი რამოდენიმეჯერ მოხდა ის, რომ გაწყვიტეს ღამის შოუ და ეს პირდაპირი ჩართვები იყო უკრაინიდან და იმდენად ხშირად ხდებოდა ეს, რომ ერთ პერიოდში გადაცემამ ასეთი სახე მიიღო, მახსოვს ჰედლაინების ბლოკი იწევოდა და ერთი თვით აი ასეთი იყო ეს ჰედლაინების ბლოკი. მე ვაცხადებდი, ქალბატონებო და ბატონებო, ყოველგვარი შესავლის გარეშე, ნას ბაღატო ი ნას ნე პოდოვატი. მე ვარ 21 წლის ქალბატონი, ოშმ გამომეხმაუროს იუშენკო. და ბოლოს ქალბატონებო და ბატონებო, ეს იყო ნანუკა ჟორჟოლიანი კიევიდან უახლესი ინფორმაციით და უცნაური ქუდით. სარეკლამო გაჭრებსაც შევეხები, ანუ ინფაქტორ ძალიან გძელია რეკლამები, ესე იგი ღამის შოუში ამაზე ბევრი გვეუბნება. აი მოგეხსენებათ, რომ აი პირველი სარეკლამო გაჭრა არის მონოლოგის შემდეგ, პირველი ბიტის შემდეგ იქნება სარეკლამო გაჭრა, ხო? რა თქმა უნდა, გავითვალისწინოთ ის გარემოება, რომ ეს დრო და რაღაც ჟამფასვლა ძალიან ცვლის ადამიანს, ხო ასე? და ასე რომ ნუ გაგიკვირდებათ, თუ სარეკლამო გაჭრის შემდეგ დაინახავთ, რომ ჭაღარა მაქვს თმაში, რაღაც მოტეხილი გამოვიყურები, შვილიშვილები დარბიან ირგვლივ, უბრალოდ გეტყვით იმას, რომ მიცნოთ ხელში მეჭირება ჰედლაინების დაფა, აი სარეკლამო გაჭრის მერე. რა თქმა უნდა, მონოლოგში შევეხები მიმდინარე აქტუალურ მოვლენებს. მოგეხსენებათ, ბათუმში მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები, კმარას აქტივისტები მართავენ, ესე იგი გამოსვლებს კობა ხაბაზის წინააღმდეგ და ამბობენ, რომ აი გადადგეს ჯანდაცვის მინისტრი კობა ხაბაზი. პარალელურად ამისა მიმდინარეობს კობა ხაბაზის მხარდასაჭერი აქცია, რომლის ორგანიზატორები არიან სტომატოლოგიური ტექნიკუმის პირველი კურსის სტუდენტები, რომლებიც აცხადებენ, რომ დაანებეთო თავი კაცო ამ კობა ხაბაზო, ჩვენთან ერთად აბარებდაო ეგო და მართალია ვერ მოხდაო, მაგრამ ძალიან დადებითი შტაბისტილება დატოვაო კობა ხაბაზმაო. კობამო, ხაბაზმაო. უკრაინის ამბებსაც შევეხები, რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, რომ ედუარდ კოკოიცმა გამოიჩინა თავისი პოლიტიკური გამჭრიახობა და ერთ-ერთმა პირველმა დაურეკა იანუკოვიჩს და მიულოცა არჩევნებში გამარჯვება. მეორე დღესაც ხინვალის პოლიციაში შევიდა ერთი საჩივარი, რომელიც ეკუთვნოდა ვინმე ოლგა ხუბეცოვას და ეს ოლგა ხუბეცოვა აცხადებდა, რომ ჩემ ბინაშიო ვიღაცაო შემოიპარაო, რვიანზე დარეკაო და ახლა გადასახადი მომივიდაო და ფულის გადახდა არ უნდაო და არადა აგერ უკრაინაში არისო და რეკილი. შეპარულა იმაში. უბესოვას დინაში შეპარულა. ა საქართველოში მოგესწრებათ რომ ესე იგი ადამიანები ღიად აშკარად გამოხატავენ ესე იგი ოპოზიციისადმი უკრაინული ოპოზიციისადმი მხარდაჭერას უმრავლესობის პარლამენტში უმრავლესობის წევრებს უკვე დაურიგდათ ეს ნარინჯისფერი ცხვირსახოცები და სხვა ცნობილი ადამიანებიც მიბაძავენ ანუ ყველა რაღაც ნარინჯისფერს შემოიტანს როგორც დომინანტ ფერს სავარაუდოა რომ ზურაბ ზვანია გამოჩნდება ნარინჯისფერი ჰალსტუხით თამაზ კვაჭანტირაძე გამოჩნდება ნარინჯისფერი როლინგით, გურამ ახსანძე გამოჩნდება პიჯაკის ჯიბიდან ამოჩრილი ფორთოხლის თანებით, ზურაბ კიაბერაშვილი გამოჩნდება ნარინჯისფერი ჟილეტით და ყობა დავითაშვილი გამოჩნდება ნარინჯისფერი ზვიად ძიძიგურით.